realista, ZIP, bon voie. Mówię o tym, kurwa, co się tyczy każdego skurwysyna. Ignoranci, wasze życie to kpina. Jak można cudze patenty zżynać? Pozostanie ruina, jak burzą, nie wiedząc, by ciężkiej pracy nie niszczyć. Nie odbudują jak Warszawy 4-5 zgliszczy. Marzę, nikt z nich nie ziści, przypomnienie. Jeśli postępują tak, pójdą w zapomnienie. Ja to wiem, pójdą w zapomnienie. To dlatego, co zachowuje się jak pionek, bo ma oczy zamydlone, uszy wodą przepełnione, tak jak stado owiec, ubezwłasnowolnione, nastawione tylko na konsumpcję, nie na emocje, bo oglądają i słuchają tylko tego, co ma dobrą promocję. Taką opcję to ja szczerze pierdolę, bo po to Bóg dał mi rozum mój i własną wolę. Dlatego nigdy nie pozwolę, żeby ktoś miał nade mną kontrolę i wpływ jak na tych, co popadli w masową hipnozę i przybrali taką pozę, że pożal się Boże. A prowadzanym być jak na smyczy to najgorszy z upokorzeń. Ja nie będę ci mówił, kogo masz słuchać, a kogo nie możesz, bo nie jestem pasterzem dla tych owiec. Dla tych opętanych władzy rządzą, głusi i ślepi kiedyś pobłądzą, oddając życie pieniądzom mimochodem. Czujnie spoglądają ci, co przymierają godę. Nie jeżdżą dobrym samochodem, bo to Polska, nie elegancja Francja. Co wkurwia w innych, to ignorancja. Dobra rada, błędna ocena, złe kryterium. Obserwuj, uchnute misterium ignorantów, a Jedker nigdy z nimi. W końcu nowe milenium, czas kiedy ostatni będą pierwszymi. Mówię, czego jestem pewien, ZIP. Popieram ten plan, elo morwła. Coś od ciebie dodam, ile będę mógł i miał. A czy Bóg będzie chciał? Co chcesz widzieć, słyszeć, nie jest dla nas w zamian. Coś innego, prawdziwego, nic do tego. I tak ty zrozumiesz, słuchać, patrzeć nie umiesz. Komplikujesz swoje życie, rujnujesz, bo ignorujesz. Nie chcesz na oczy przejrzeć, odpadniesz zanim zdążysz się obejrzeć. Jeśli twoja szczerość o złudzenie, przepadniesz, pójdziesz w zapomnienie. Ja ci mówię, pójdziesz w zapomnienie. Patrzony w ekran, zaślepiony widz ogląda swój pizz na wodę, fotomontaż, który znaczy dla mnie mniej niż nic. W odpowiedzi raportaż swoją treść przedstawia, z jednej strony z czym się zgadza, z drugiej przeciwstawia. Słowa kierowane do was są i będą zawsze reprymendą. Zwróć uwagę, kto naprawdę ma przewagę, do czego warto przywiązywać wagę, co zasługuje na uznanie osobiście dla mnie nieprzerwanie. Od lat stwierdzanie faktów, a nie ich przekręcanie kosztem wysokich kontraktów. Na ich jedno zawołanie, chcesz to z nimi pertraktuj. Dalej zawieraj umowy, w tym wypadku zakłamanie i twoim udziałem się stanie. Poprzez słuchanie głosu publicznej opinii sami są sobie winni, że są naiwni, wobec nas pozostają bezsilni. Bo ktoś ci mówi, co powinni, czego nie, a przecież prawdziwe powołanie to posiadać własne zdanie. Morwua, ZIP, nie poprzestanie w sposób jawny mówić prawdy za żadne skarby. To niepodważalny argument, to tylko fragment, rozumiesz? Czy rozumiesz, że to co widzisz to jedno, to co słyszysz to drugie. Jak życie długie, różne famy będą krążyć. Wytwory typu podatnych autosugestii, to fakt, który nie podlega kwestii. Ja nie ulegam presji, chociaż wygłodniałe sępy wciąż wyszukują kontrowersji. Dla zwiększenia pensji nie szukaj w tym pretensji, tak jak ideologii. To o tych, którym obce są zjawiska społecznej patologii. Pierdolone manekiny w objęciach demagogii, traktujących talent jak pieniądze ekwiwalent. Zbędne tłumaczenia, że nikt nie jest doskonały. Zmienne charaktery, chorągiewki już dać o sobie znały. Wyczyszczone gały i zdziwiony, a my dalej konsekwentnie. Balon będziesz się powiększał, dopóki nie pęknie. I wiedz, że to co chcesz widzieć, słyszeć, nie jest dla nas w zamian. Coś innego, prawdziwego, nic do tego. I tak ty zrozumiesz, słuchać, patrzeć nie umiesz. Komplikujesz swoje życie, rujnujesz, bo ignorujesz. Nie chcesz na oczy przejrzeć, odpadniesz zanim zdążysz się obejrzeć. Jeśli twoja szczerość o złudzenie, przepadniesz, pójdziesz w zapomnienie. Ja ci mówię, pójdziesz w zapomnienie.